Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 25 stycznia, jest piąta. Trójkowy budzik. Młodych bandytów i Róże Europy. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu, w Państwa ulubionym radiu. 5 minut po godzinie 5, środa, 25 stycznia przed nami. Słońce obudzi się po 7, zajdzie po 16. No jakby nie liczył z porannych rachunków, wynika. Brakuje co prawda tych tam kilkunastu czy kilkudziesięciu sekund, ale już tak zaokrąglając, i to wcale nie trzeba nadużywać jakichś zaokrągleń specjalnych, że dzień dłuższy od najkrótszego w roku o godzinę. i potrwa niecałe 9, co prawda. Wciąż jest to jeden z najkrótszych dni w roku, ale jednak ta godzina, kiedy to urosło i trochę rano, i trochę po południu, wieczorem, chyba już odczuwalne. Imieniny Sabiny, Miłosza i Pawła. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe i proszę przyjąć także najlepsze życzenia. Wielu z Państwa podpowiada, czy w kalendarzu muzycznym, czy w różnego rodzaju sprawach, które nurtują słuchaczy. Tak było wczoraj i przedwczoraj. A więc jednak budzik ma takich swoich asystentów, by nie powiedzieć sekretarzy czy sekretarki. Ja odnajduję w kalendarzu świąt osobliwych, że to tak, tak, właśnie tych z Państwa, wielu z nas zresztą podpowiadamy, pomagamy, asystujemy święto. Dziś dzień sekretarki i asystentki. Wszystkiego dobrego. Rozbijam drzazgi mebla, zresztą spada szkło i ciągle wyje wściekle, pięściami kruszę złość. Znów każda myśl, kolejne dni na końcu noża, choć moja twarz pogodną maskę ma. Paznokcie drą materiał, przez okno leci sprzęt, podpalam książek regał, zagryzam ciszy dźwięk. Kolejny dzień znowu jest na ostrzu noża, wciąż w głębi mnie tak dzieje się. Mów do mnie, mów, dzwonię znów. Biały szum gorzy od pogardy. Sam wszystko w gruz, w rozpaczy pogrzebany, ból wpełza mi do ust. Znów każda myśl, kolejne dni na ostrzu noża. Wydaje, że wszystko jest okej. Kolejny dzień znowu jest na ostrzu noża, wciąż w głębi mnie. Dziewięć minut po godzinie piątej, pora na prognozę pogody. Uważajmy na drogach, bo ranek miejscami mglisty, w dzień ma być pochmurno, miejscami popada śnieg, a będzie to tak jak wczoraj śnieg ziarnisty, możliwa także marznąca mżawka, na wybrzeżu śnieg z deszczem i deszcz, a więc może być ślisko, prosimy o szczególną ostrożność. Większe przejaśnienia, głównie na krańcach południowych. Wiatr słaby, ciśnienie rośnie, a na termometrach w dzień od minus 1 stopnia na wschodzie, 0 plus 1 w większości regionów, do plus 3. Najwyższa temperatura na nizinie szczecińskiej. proszę cię, zostań ze mną. Razem trafiamy w sedno. A sedno sprawy leży gdzieś między tobą a mną. Proszę cię, bądź jaka jesteś, jaką cię znałem wcześniej. Wiesz dobrze, że nienawidzę zmian. Nie opuszczę, nie, nie, nie opuszczę, nie, nie, nie opuszczę, nie, nie, nigdy więcej. Nie opuszczę, nie, nie, nie opuszczę, nie, nie, nie opuszczę, nie, nie, nigdy więcej. Nie opuszczę, nie, nie, nie opuszczę, nie, nie, nie opuszczę, nie, nie, nigdy więcej. Nie opuszczę, nie, nie, nie opuszczę, nie, nie, nie opuszczę, nie, nie, nigdy więcej. Skamana mana mało. Proszę cię, nie rób więcej głupstw, od których pęka serce. Nie wiem, czy to przeżyję drugi raz. Nie opuszczę, nie, nie, nie opuszczę, nie, nie, nie opuszczę, nie, nie, nigdy więcej. Nie opuszczę, nie, nie, nie opuszczę, nie, nie, nie opuszczę, nie, nie. Minut po godzinie 5:00, dzień się zaczyna. Ech, państwo wzdychają, tak? I mi to dzień, między innymi pan Grzesiek z Myszkowa obudzony, ale nie do końca wyspany, podpisuje listę już nieśpiących. Za oknem jeszcze biało, ale coraz cieplej. Niestety, dodaje pan Grzesiek. No tak, ferie feriami, a dziś tylko minus półtora. Gorąco pozdrawiamy tych obudzonych, choć nie do końca wyspanych. Sygnały od państwa, rzecz jasna, w sprawie między innymi pogody i warunków drogowych w Trzepnicy minus dwa, to od pana Karola, od pana Michała też powoli do pracy, minus jeden na południu stolicy, szybko do ciepłej kabiny, raz, dwa, trzy. Pozdrawia warszawski motorniczy pan Michał, raz, dwa, trzy, 123, chyba nie ma takiej linii, a te pańskie 125, a nie, to akurat nie, 124, panie władco. Dobrze, na początku nowego dnia, także zapowiedzi tego, czym dziś między innymi w Trójce, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, to co przed nami ma się wydarzyć. Sejm wznawia obrady po dwutygodniowej przerwie. W porządku obrad między innymi zmiana ustawy o skokach, łagodząca warunki nadzoru KNF-u nad małymi kasami. Posłowie zajmą się też nowelizacją kodeksu karnego, wprowadzającą tak zwaną konfiskatę rozszerzoną, umożliwiającą odbieranie majątku pochodzącego z przestępstwa. Premier w ramach przeglądu resortów spotka się dziś z minister edukacji narodowej, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego oraz ministrem sportu. No, jak po każdym z takich spotkań, premier będzie odpowiadał razem z ministrami o efektach tych rozmów podczas konferencji prasowej. Główny Urząd Statystyczny poda dane na temat bezrobocia w grudniu. Według szacunków resortu rodziny w ostatnim miesiącu miesiącu ubiegłego roku wzrosło ono do 8,3%, a więc było wyższe o 0,1 punktu procentowego w porównaniu z listopadem. Według szacunków resortu pracy w ubiegłym roku w porównaniu z 2015 rokiem liczba bezrobotnych spadła o około 230 tysięcy. Z zagranicy Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy zajmie się problemem zwalczania mowy nienawiści i agresji w internecie. W trzecim dniu sesji plenarnej rozpatrzy także raport o funkcjonowaniu instytucji demokratycznych na Ukrainie. Nabożeństwo nieszporów w Bazylice Świętego Pawła za murami w Rzymie zakończy dziś, zgodnie z tradycją, tydzień modlitw o jedność chrześcijan, a nieszporom będzie przewodniczył papież Franciszek. Zapowiedzi wydarzeń, o których to wielokrotnie dziś w serwisach informacyjnych, na trójkowej antenie, także na portalu informacyjnym polskieradio.pl. Za chwilę szelest prasy, a na budziku 16 po piątej. Fantazji wodzę na górę, trafił szlak. Ściemnie, by nie udało się dopaść, ciemnie zagonić mnie, a dopaść codziennie chcę. Od rana brak mi tchu, rzuca mnie to tamto tu i tracę głowę, by wierzyć w to, że lubię żyć. Myślałem, że to łatwo, że to proste i wszystko wiem. Nieważne, że się gmatwa, ma się udać i uda się. Górnie czasami myślą, że świat sam, zawirować się od dzisiaj, durniem będę sam. Durnia, jest teraz cała moc durnią, powierzam rozdurnić to dzisiaj szwan. Od rana brak mi tchu, rzuca mnie to tam do tu, tracę głowę, by wierzyć w to, że lubię żyć. Minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy. Zaczniemy od Rzeczpospolitej. Szykuje się rewolucja na granicy, ustaliła gazeta. Wnioski o azyl składane przez cudzoziemców na granicy mają być rozpatrywane w trybie ekspresowym, bez wpuszczenia do Polski. Stop uchodźcom, o tym dziś Rzeczpospolita. W tej gazecie także o tym, że rząd sfinansuje badania nad innowacyjnymi autobusami. Dzięki nowemu programowi na ulicę może wyjechać nawet 1000 elektrycznych pojazdów. Pierwsze mają pojawić się już za 2 lata. O tym dziś w Rzeczpospolitej. Puls biznesu, o tym, że Whirlpool zainwestuje w Polsce kolejne 250 milionów złotych. 43 miliony euro firma wyda w Łodzi, gdzie powstanie nowa platforma produkcyjna suszarek. Stopniowo wstrzymywana będzie ich produkcja we Francji. Nowa inwestycja zostanie ulokowana w halach, w których obecnie firma produkuje lodówki. Większe inwestycje oznaczają więcej miejsc pracy, ale tylko w stolicy Dolnego Śląska. W Łodzi firma oprze się na obecnym zespole pracowników. O tym w Pulsie Biznesu. W tej gazecie także o tym, że banki, firmy kartowe i agenci chcą wydać 100 milionów złotych rocznie na nowe terminale i na 2 lata zrezygnować z interchange'u. Banki, firmy kartowe i agenci rozliczeniowi pracują nad powołaniem funduszu, z którego zostanie sfinansowana instalacja nowych terminali. Point of sale. i których weźmie także na siebie również koszt interchange'u. Obecnie prowizja, jaką sprzedawca płaci od każdej płatności bezgotówkowej, wynosi 0,2 wartości transakcji. W ramach porozumienia, nad którym pracuje środowisko kartowe, opłata czasowo zostałaby zniesiona dla nowo zainstalowanych POS-ów. Okres karencji wynosiłby 2 lata. O tym dziś także w Pulsie Biznesu. Jeszcze Gazeta Wyborcza o niezwykłym pomyśle na nowatorskie płetwy dla jednostek specjalnych. Ten pomysł zrodził się nie w laboratorium wojskowym na przykład w Stanach Zjednoczonych, tylko w zakładzie fryzjerskim w Gdyni. Komandosi z całego świata są nimi zachwyceni. Są lżejsze, trwalsze i mniejsze, mówi wynalazca pan Mariusz Szymański. Słynne siły specjalne amerykańskiej marynarki Navy Seals czy Polska Formosa stosują dziś ciężkie i nieporęczne gumowe płetwy. Płetwonurek wchodzący do wody musi je przypiąć do kombinezonu i nie może rozstać się z nimi do końca misji. A ze względu na wagę, to ponad 3 kg, ich powierzchnie bardziej przypominają gumowe dywaniki z samochodu niż rynsztunek komandosa. Płetwy pana Szymańskiego, 43-letniego fryzjera z Gdyni, są natomiast składane, tak jak nożyczki. Są też trwalsze, zbudowane m.in. z tytanu i hydroaluminium, a ważą jedynie 1,5 kg. Płetwami już są zainteresowane wszystkie liczące się jednostki specjalne na świecie, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Rosji, w krajach Unii Europejskiej czy Izraela. W ubiegłym miesiącu pan Szymański podpisał pierwszy poważny kontrakt. Więcej o płetwach jak nożyczki pana fryzjera dziś w Gazecie Wyborczej. Wielokrotnie będziemy zaglądać do gazet, na pierwsze strony gazet już za godzinę w porannej audycji, no ale nie tylko do dzisiejszej prasy krajowej, także do tytułów zagranicznych tygodników. Polecamy państwu bardzo gorąco poranne, zapraszamy do trójki. To tak w imieniu kolegów i koleżanek. 22 minuty po piątej. Teraz po prostu szał, a za chwilę kalendarium. No, w takim miejscu to ja bym chyba zwariował. Położyłbym się i naprawdę usnąłbym z rozkoszą. Wielką, wielką. Ach, pani Zosia gorąco pozdrawia, melduje się na zewnątrz w Krakowie minus 4, a wewnątrz koło 26. Pozdrawia wszystkich budzikowych słuchaczy z nad rozgrzanego pieca, gdzie wokół pełno gorących bochnów chleba. Gorąco pozdrawia pani Zosia, pani piekarka z Krakowa. Pięknie dziękujemy. No, nawet jakbyśmy to tak, prawda, tak się przenieśli po prostu. Nie, nie, no. Szaleństwo. A u nas kalendarz 25 minut po piątej. W 1912 roku urodził się Marian Brandys, prozaik, publicysta, autor reportaży literackich, dokumentalnych oraz powieści historycznych. Zmarł w roku 1998. 104 lata temu urodził się Witold Lutosławski, kompozytor, dyrygent, honorowy członek wielu zagranicznych akademii, laureat m.in. nagrody Polar Music Prize, zwanej muzycznym Noblem. Witold Lutosławski zmarł w roku 2004. 86 lat temu urodził się Paavo Haivikko, fiński pisarz, zmarły w roku 2008, a 75 lat temu urodził się Eusebio, portugalski piłkarz, legenda światowego futbolu, środkowy napastnik, nazwany Czarną Panterą lub Czarną Perłą Mozambiko. Zmarł w roku 2014. Równo pół wieku temu Leonid Teliga, żeglarz, dziennikarz i pisarz, jako pierwszy Polak na świecie na jachcie Opty, rozpoczął samotny rejs dookoła świata, zakończony w 1969 roku. O tym wydarzeniu jeszcze będziemy mówić. 11 lat temu papież Benedykt XVI ogłosił swoją pierwszą encyklikę Deus Caritas Est, poświęconą miłości chrześcijańskiej, charytatywnej działalności Kościoła i relacji między wiarą a polityką. W muzycznym kalendarzu sięgamy pamięcią do roku 1931, bo to właśnie wówczas 25 stycznia urodził się Stig Erik Leopold Andersson, szwedzki autor tekstów, piosenek, kompozytor, no a przede wszystkim menedżer i producent muzyczny, założyciel wytwórni płytowej Polar Music i współtwórca wielu sukcesów grupy muzycznej ABBA. I oni to w muzycznym kalendarzu, wspominając tegoż właśnie artystę, który urodził się w 1931, a zmarł w 1997 roku. Bye. tak coś podejrzewałem, nie to, że się znam, ale tak przeczuwałem, że jednak potrzebne takie właśnie nagranie. Studenci na przykład nie śpią, sesja nie śpi. Pan Piotr informuje w imieniu współbraci Niedoli, rysujemy projekt na budownictwo pasywne z gorącymi pozdrowieniami. No tak podejrzewam, że pewnie szczególnie te pozdrowienia skierowane do wykładowców. ABBA w muzycznym kalendarzu to przed chwilą, za chwilę ciąg dalszy, a teraz punkt 5.30 i prognoza pogody. Polska pod wpływem rozległego wyżu rozciągającego się od Półwyspu Iberyjskiego po Rosję i z północnego zachodu napływa chłodne powietrze polarnomorskie. Ranek miejscami mglisty, zatem uważajmy na drogach. W dzień pochmurno, popada śnieg, tak jak wczoraj śnieg ziarnisty. Raczej śnieg ziarnisty może przypominać ze względu na nazwę chyba kawę. Kawa też by się przydała studentom, niech będzie i ziarnista. Możliwa marznąca mrzawka, więc uważajmy na drogach, na chodnikach. Może być ślisko, na wybrzeżu śnieg z deszczem i deszcz. Być może także i deszcz ze śniegiem już do kompletu, a większe przejaśnienia głównie na krańcach południowych. Wiatr słaby, ciśnienie rośnie, a na termometrach w dzień taka zima. Od minus jednego stopnia na krańcach wschodnich, 0 plus 1 w większości regionów, na krańcach północnych do plus 2. A na Nizinie Szczecińskiej dziś do indeksu wstawiamy truje. Jak będzie, że truja z plusem. Etta James w muzycznym trójkowym kalendarium. Wspominamy tę niezwykłą amerykańską piosenkarkę. Urodziła się w 1938 roku, zmarła w roku 2012. Sała 26 minut 6, sygnał od państwa dla studentów i nie tylko. Pan Tomek, jak co dzień parzący dla naszego grona kawę w Katowicach. Krótko i na temat. Wstałem, chociaż nie musiałem. No, chłopak. Zachęcamy pozostałych państwa do porannej korespondencji, mailowo, telefonicznie i SMS-owo. No i zachęcamy także do głosowania na utwory skutecznie budzące. Kierowca zawodowy Poganin proponuje Iron Maiden, TSA, Amon Amarth, takie głosy na zestaw utworów skutecznie budzących. Ej, że Poganinie, przypomnę, że wybieramy utwory nowe, które pojawiły się w budziku, głównie w piosenkach dnia, ale nie tylko w ubiegłym roku. No, u Poganina prawie Wrocław, idę Łodzi, start, później Warszawa. Coś z mocniejszego uderzenia, tak proponuje nasz słuchacz. Dobrze, jeszcze będzie z przypomnieniami do głosowania na te utwory skutecznie budzące. Przypomnę, 10 nagrań wysyłamy mailem na budzik.małpa i później cieszymy. słyszymy się, to już na początku lutego, tymi właśnie wybranymi utworami, które Państwa skutecznie budziły. Wracamy do muzycznego kalendarza i wspominamy artystę, który zmarł równo 2 lata temu. Grecki piosenkarz Demis Roussos. Chyba powinienem rzeczywiście otworzyć czy mailową, czy smsową taką książkę skargi i zażaleń. Może i niektórym byłoby łatwiej. To pan mocniej uderzył. No to w muzycznym kalendarzu tak wspomnienie artysty w drugą rocznicę śmierci nie wybiera się wszak aż tak bardzo repertuaru. Pan Michał Zmyszkowa też się melduje. Bardzo dobrze. Na dzień dobry także pan Jacek z nami. Świetnie. Pan Piotr jest i mocno trzymamy kciuki za wszystkie te plany dotyczące tego dzisiejszego dnia. Pan Jola jest z nami i pan Tomek oraz pani Jasia. Dopisujemy do budzikowego grona. Dobrze, miało być mocniejsze uderzenie. Proszę bardzo, niech będzie za 26 minut 6, a w muzycznym kalendarzu wspominamy także urodzonych 25 stycznia. I tak równo 61 okrągłych lat temu urodził się brytyjski muzyk Andy Cox, grający m.in. w Fania Cannibals. Feriami. Pozdrawiamy z okolic Cieszyna, dwuletni Brunon i tata w drodze do pracy. Brunon w drodze do babci. A może zamiast książki Skarki z Rożalami państwo proponują, by dzielić się tym dobrem. Pan Jacek nawiązuje do wczorajszego. Tak, tak, od pana Sebastiana z Danii, który to między innymi handluje rowerami, próbowałem wydębić taki jakiś jednoślad. No, ale to mógłby być i czarny, niechby było. A dziś pan Jacek próbuje, ja bym tak na przykład od pani Zosi, piekarki z Krakowa. No, proszę próbować, mnie się nie udało. Pozdrawia pani Monika. W totalnym niedoczasie, jak informuje pani Monika z Rybnika, ktoś mi miał zatankować auto. Kochający mąż zapomniał. Za 17.06 w muzycznym kalendarzu ostatnie urodziny, dziś 54, które obchodzi Kostek Juriadis. Kochasz, ale boisz się. To, co wiesz, i ja to.

z zestawu utworów skutecznie budzących z 2010 roku na miejscu szóstym. Abradab. Za 8 minut szósta. Sygnał od Państwa. Bardzo pięknie za nie dziękujemy i przyglądamy się karteczce z kalendarza. Środa, 25 stycznia. Przed nami dziś Sabiny, Miłosza i Pawła. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudzi się po 7, zajdzie po 16. No i już dzień dłuższy od najkrótszego w roku. Prawie o godzinę. Z zestawu do głosowania na utwory skutecznie budzące w 2016 roku. Brodka. To właśnie Brodka w zestawie utworów skutecznie budzących. A zakończymy nagraniem, które zwyciężyło w roku 2015. Pięknie dziękujemy za dziś. Ciąg dalszy uśmiechu o poranku jutro o zwykłej porze. A za 4 minuty o 6 serwis. Dziękujemy bardzo. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Do jutra. Now I